मालती गुंधाए केश प्यार घुगवारे मालती गुंधाए केश प्यार घुगवारे मुख दामिनी सिदाम खत चाल मतवारी चाल मतवारी चल मतवारी ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क काहे छेड़ छेड़ छेड़ मोहे Thank you.